El navegant, tot allò que es pot fer a través de la xarxa, amb Josep Gallart. Donem la benvinguda de nou a Josep Gallart, avui a través del fil telefònic. Josep, què tal, com estem? Molt bé, molt bon dia. Això de que sigui a través del telèfon és per una qüestió de comoditat o sí, què? Sí, sí, sí, molt bé. De fet, tinc diversos compromisos i si no, no em donaria temps. Molt bé, se't nota la veu una mica així com refredada i per això preguntava si tenia alguna cosa a veure amb això. No. Molt bé, Josep, què ens portes avui? Sí, aviam, primer de tot, aquest passat dijous hi va haver una xerrada aquí a Caldes. Sí, Internet Segura. Anomenada Internet Segura. Semblant a aquell programa que vam fer aquí, probablement, no? Molt semblant, fins i tot el ponent. El conferenciant era el mateix. Sí, sí, evidentment, és una xerrada que va organitzar l'Ajuntament i el Consell Escolar, sí. També la Comissió de Formació per famílies, uh-huh. Es va fer amb la col·laboració de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra, sí. I les AMPAs. Uh-huh. I, esclar, va, els dos representants de l'oficina, els dos Mossos que van venir, un d'ells és el que va estar aquí fa un temps amb uh-huh. nosaltres, un parell de programes doncs, parlant sobre seguretat. Molt bé. El que em semblava que valia la pena de totes maneres recordar alguns detalls. I tant. I a partir doncs, del fet de que vam fer la xerrada. La xerrada va estar força bé i van participar al voltant d'unes 25 persones aproximadament. Sí. I per tant doncs, podem dir que va ser un èxit. És una xerrada que es va fer el dijous dia 7 a les 9 del vespre a la sala de les cuines. I bàsicament la xerrada va ser una mica, sobretot encaminada als pares, per veure consells de seguretat en quant a internet. Si alguna cosa va quedar clara és que la xarxa s'ha de fer servir, no té sentit impedir-ho o limitar-ho en tant en quant cada vegada això es fa més difícil, però sí que hi ha d'haver-hi com un atutorament d'aquest ús de la xarxa i això obliga els pares a conèixer una mica què és tot això. Avui potser la meva idea era donar una sèrie de consells a partir del que ells van dir, sí. De seguretat sobre en general, no? A internet, però vull dir tant per fills com per pares. En el cas dels fills, per exemple, una cosa a tenir en compte és que el que es deien els Mossos es diu no parleu amb desconeguts per la xarxa, sí. Identifiqueu les persones amb les quals us comuniqueu a través del xat. Clar, però aquí hi ha el problema que a vegades puguis pensar que estàs parlant amb un conegut o coneguda, i en realitat sigui un desconegut. No sé si a través d'una suplantació de personalitat o d'alguna altra manera. Sí, sí, sí. De fet, és ben cert, i això vol dir que s'ha de ser molt precavit. Fins i tot arribaven un punt, potser extrem, als Mossos, que deien, si sospiteu que hi ha algú que potser no és qui diu que és, o això, parleu amb aquesta persona físicament, allò sí, perquè estem parlant de que és un conegut, però a l'hora que està a la xarxa sembla que sigui un altre, i acordeu amb aquella persona que quan us comuniquin per la xarxa faran servir com una contrasenya. Això us permetrà descobrir si aquest amic algú li pirateja, per exemple, el Facebook o l'eina que facin servir, o I d'aquesta manera doncs es podrà saber, no? És fàcil aquest pirateig que ara anomenaves, Josep? Aviam, fàcil o difícil és relatiu. Diguem que molt complicat no és, però no és molt complicat perquè, i això va ser un apartat també de la xerrada, perquè l'ús que fem de les contrasenyes o dels passwords és molt, molt dolent. Sí. I amb això ens donaven una sèrie d'instruccions clares. No guardem les contrasenyes apuntades en un pòstit, per exemple, si és un portàtil, a la part de darrere de l'ordinador, o a darrere el teclat. Evitem que les contrasenyes siguin el nostre aniversari, o la data de naixement, coses que siguin evidents i fàcils, això no ho hem d'evitar. Perquè aviam què ens podem passar? Ens podem trobar que si la contrasenya és poc segura, facilitem que algú entri al nostre ordinador. Clar. Pot entrar al correu electrònic o pot accedir a tots els arxius i les imatges. I una cosa que a vegades es fa és que es fa servir una mateixa contrasenya per diferents eines. És clar, un cop aconseguida una... les tens totes. Per tant, un dels grans problemes és aquest. Consell sobre les contrasenyes. Utilitzeu contrasenyes segures. I què és una contrasenya segura? Es considera segura la contrasenya que té més de 8 caràcters i combina lletres i números majúscules i minúscules. Ara aquí hi ha molta gent ja s'estan espantant. Diuen ui, ui, ui... Que complicat. Sí, però, esclar, la contrasenya es fa per això. Clar. Llavors, cadascú també ha de decidir quin nivell de seguretat hi vol posar a les eines que fa servir i a partir d'aquí doncs actuar en conseqüència, no? Bé, són moltes coses, però hem de vigilar en molts casos. Quan estem pensant en xats i missatgeria, hem d'intentar filtrar els contactes. No té cap sentit que tinguem al nostre ordinador milers de contactes perquè no és operatiu i donem accés a informació de nosaltres a gent que no sabem qui són. I això, ens explicaven molt bé els Mossos, és molt fàcil, i ja s'han donat casos, de saber doncs, què està fent una persona, o on te viu, encara que no ho digui, per diferents referències. Per tant, alerta amb la informació que posem i a qui la deixem veure. Ens explicaven casos que ja han passat i a nivell de prevenció. I, per exemple, fent referència a les webcams. Les webcams és la càmera que els portàtils porten pràcticament tots, per no dir tots, i que moltes vegades amb els ordinadors de sobretaula s'instal·la sobre la pantalla. Aquesta càmera, hem de saber que a través de programes que podem rebre simulant un correu, simulant un vídeo, simulant diferents coses, és un programa, hi ha programes que s'instal·len a l'ordinador i poden engegar la càmera. I tu no ser-ne conscient. Exacte. A més, hi ha càmeres d'aquestes que tenen un botonet que t'indica quan està engegat, però la poden engegar sense engegar aquest botonet. Això què pot fer? Doncs ja s'han donat casos de que es gravin a persones, doncs, a lo millor o amb poca roba o sense... en fi, i després d'aquí a passar a un xantatge per no difondre aquestes imatges, doncs estem en una situació ja força greu i que ha passat més d'una vegada. Carai. Sí, ens van estar donant informació de casos concrets, a més, no de casos teòrics, sinó de gent que els hi han passat i que s'ha d'anar molt amb compte. Per exemple, hi havia un altre cas d'una noia que ella suposava que estava xatejant amb una amiga, sí, però a l'hora de la veritat resulta que era un frau, havien substituït la personalitat, no? L'havien suplantat, sí, i van agafar unes captures d'imatges d'ella, que posant-se una roba o canviant-se o no sé què, i les van repartir per tot el col·legi. I, bueno, tot això va ser un problema greu. Aquesta noia ha acabat d'anar a estudiar en un altre lloc. En fi, la recomanació d'ells és poseu una enganxina davant de la càmera i us eviteu problemes. Clar, o sigui, tapar-la directament. Sí, i fora complicacions. Però, aviam, imaginem-nos, per exemple, que les coses no són tan greus, però una cosa que pot passar és que ens robin el portàtil. Què hem de fer si ens roben el portàtil? Primer de tot, cal que ho comuniquem a l'institut o a l'escola i que ho denunciem a una comissaria de policia. Per presentar la denúncia cal que hi anem acompanyats, si som menors, doncs del pare, la mare o el tutor legal, i cal portar la documentació del portàtil. Cal portar la documentació del portàtil? Sí, per justificar que és teu. Que estem parlant d'un portàtil que és nostre, no? Si ens deien, diu, si heu vist que hi ha que algú l'ha agafat, cal que expliqueu en detalls totes les característiques físiques d'aquesta persona, el lloc i les circumstàncies en què s'ha produït el robatori. I si us prenen l'ordinador per força, diu, sobretot, no us hi enfronteu, fixeu-vos bé en les característiques de la persona, manera de vestir, aspecte, complexió, alçada, i en els mitjans que fa servir, vehicle, marca, model, matrícula. Diu, si la policia recupera el portàtil, haureu de portar la documentació per identificar-lo. Tot això sempre al 112, telèfon d'emergències, és una via important. Però què tindríem que fer per evitar que ens el robin? Aquesta seria una altra pregunta que va sortir, i llavors ens diuen, eviteu, per exemple, presumir d'ordinador. És una cosa, portar l'ordinador amb una funda, amb la marca, supervistós, és una manera d'estar dient, ei, que porto aquí dins un ordinador i és l'últim, no? Diu, sigueu discrets. Diu, quan estigueu fora de casa o de l'escola, porteu-lo sempre en un lloc segur, una motxilla, una funda, i no el perdeu mai de vista. Una altra cosa que cal fer és anotar el número de sèrie de l'ordinador. Aquest número és necessari per identificar-lo si es recupera després d'un robatori. I, evidentment, també no parleu del vostre ordinador amb persones desconegudes ni expliqueu tampoc que el porteu. Ens deien que és millor deixar l'ordinador a l'institut o a l'escola, en el cas de joves, o disposar d'espai de seguretat adient per guardar-lo. Si utilitzeu un espai públic o el transport públic, preneu precaucions per evitar que us el robin. Es donen molts robatoris d'ordinadors o què? No és la cosa més habitual, però sí que a vegades passa. I sobretot passa en aquests casos ordinadors molt nous, que són espectaculars, a lo millor que tenen alguna característica que els fa més rellevants, i llavors, doncs, esclar, criden l'atenció i pot passar això. Va ser una xerrada, tornant amb com va anar la xerrada, molt llarga, però realment es va fer molt curta. I es va demostrar molt interès. Es van parlar també de virus i ens deien que, sobretot, sempre tenim que tenir instal·lat un programari antivirus que estigui activat quan s'estigui navegant. Diu, aneu en compte amb els continguts que descarregueu i no obriu missatges de remitents desconeguts. Davant unes preguntes concretes, ens van dir que baixar una pel·lícula d'internet i veure-la no és il·legal. Lo qual va ser molt, molt clarificador, perquè a vegades a la premsa o en alguns mitjans es diu exactament això. Baixar una pel·lícula d'internet i veure-la és il·legal. Això no és il·legal. No és il·legal, no hem de patir. Allò que fa algunes persones, en lloc d'anar al videoclub o a llogar-la o agafar-la de la préstec a la biblioteca, doncs baixar-la de la xarxa, no? Exacte. Diu, on comença a fer-se una il·legalitat és quan aquesta pel·lícula es grava i es reparteix. O tant si es ven com si no... Se'n fa difusió. Quan se'n fa difusió, exacte. Diu, ara tu veus la pel·lícula i la tens a casa i la veus les vegades que vulguis, cap problema. Molt bé. Bueno, clarificador, aquelles sí. Aquelles coses que a vegades són dubtes, que no saps ben bé, estem a la frontera i tal. No? També se'ls va preguntar per la llei Cinde, que és una llei que regula l'accés a productes amb llicència, i ens van dir que és una llei que, segons amb ells els hi han dit els assessors, no? Sembla que serà de difícil compliment i que, per tant, consideren que no s'acabarà de tirar endavant perquè ens deia ell que era molt difícil fer-la complir. Bueno, va ser, com a mínim, curiós tot això. Has dit algunes de les preguntes que havien sortit, per tant, el reflexe d'algunes de les preocupacions que hi ha. No sé si pel que fa a pares o adults, a famílies, vas detectar alguna preocupació allò per sobre de les altres o més comuna a totes les famílies? Bé, a l'ús d'internet, en general, era un tema bastant habitual. Què fer, de quina manera s'ha de fer servir la xarxa, el tema dels xats, el Facebook... Sí. Ens va estar explicant doncs, diferents coses a tenir en compte. Sobretot en parlava de que no hem de posar imatges que no ens agradaria, referint-se als nois joves, clar. Deia, perquè n'hi havia alguna a la xerrada, deia, no poseu imatges que als vostres pares no us agradaria, no els hi agradaria veure. Perquè això vol dir que poden donar algun problema i a més explicava que encara que es posi una imatge i només la pugui veure una gent concreta, si aquella gent la marca com que els hi agrada, els amics d'aquella gent també la poden veure. Ah. I d'aquesta manera s'extén les possibilitats d'accedir a la informació. No? De fet, s'han donat casos, no?, de joves que diuen a casa seva me'n vaig a no sé on i llavors en el Facebook posen una altra cosa d'on estan i, o d'on van i els pares, doncs, a través d'aquesta via han sabut la veritat, no? De fet, els Mossos anaven més enllà i ens explicaven que hi havien hagut fins i tot divorcis i separacions perquè no es té en compte qui pot veure, qui no pot veure al Facebook i el que es posa i el que no es posa. Ens deia o sigui que és molt fàcil doncs, sumar dos i dos, quatre. Sí. I és clar quan un diu ara, avui ens anirem tots al cine... era fàcil deduir que aquella casa quedava buida sí. I a sobre havien penjat fotos de que si hi havia la superpantalla plana i no sé què, clar. I tornaven del cine i els havien obert. I com, també coses així, no? Diu, no doneu mai massa informació de quan sortiu, quan no sortiu, controleu la informació que doneu a la xarxa, no? Sí, perquè realment a vegades don la sensació, no sé si és cert o no, però don la sensació que es pengen coses al Facebook amb molta alegria, molta innocència, sí. No? Potser. Sí, és així. És ben cert. Parlaven doncs del tema de vigilar, o sigui, que els joves no poguessin accedir a una targeta de crèdit, per exemple, sí. Dels pares, perquè hi han coses molt simples com, mira, pots baixar, no sé, un politono, en deia, no? I això és gratuït, però a lo millor aquell altre doncs, val un euro, i bueno, doncs un euro doncs, amb la targeta i es paga. Però després tots els que vindran a continuació, perquè ja has donat el número de la targeta i tot això, clar. Llavors s'acabaran sent una factura impresentable. Llavors, ojo, que controlar que no es pugui fer servir, que es tingui que vigilar, no donar dades d'on es viu, per exemple, també deien... I això com ho encaixaven els joves que dius que també estaven a la xerrada? Això ja no t'ho sabria dir, perquè, clar, allà que... I es van fer preguntes, però tampoc no hi va haver-hi... Ells no participaven molt o què? No. Mm-hmm. Els que participaven eren els pares. Eren els pares. Sí, sí. Que d'altra banda són els que hi tenen, en general, potser més desconeixement, no?, de la xarxa. Sí, era... Es veia... Hi havia una... Si alguna cosa és clar, és una manca de coneixement molt important i, per tant, una dificultat en poder gestionar tot això, no? Bueno, però de totes maneres jo crec que va ser prou interessant la xerrada. sobretot perquè jo crec que se'n fan molt poques, no? Llavors, doncs, com a mínim l'oportunitat de tenir un punt de vista sobre tot això i poder consultar dubtes també és molt interessant. Clar, com a mínim potser s'hauria de fer una xerrada a l'any sobre això, o per curs, no? si parlem d'escoles, no? Perquè clar, també amb la rapidesa i la velocitat que van sortint noves eines, no? Sí, sí, això està constantment canviant i esclar, per exemple, va sortir un tema que va quedar així sense desenvolupar, que és la telefonia. Sí. Perquè a la que estem parlant de que els telèfons tenen connexió a internet, clar, no tots, perquè això també es va dir, no tots els telèfons del mercat permeten connexió a internet. Llavors, la qüestió era, cal que el nen es pugui connectar a internet pel telèfon? O cal que el nen tingui telèfon? Clar. No? Una mica s'apuntava per aquí, perquè, és clar, a la que estem parlant de que amb el telèfon es pugui connectar a internet, llavors coses com que es diu quan s'està navegant per internet que s'estigui en un lloc comú perquè es pugui controlar per on es navega. Tot això desapareix ja. Clar, clar. Ja hi ha tota una sèrie de coses que ja no es poden controlar. I és una dificultat afegida. Llavors és una mica la cosa és telèfons, si n'han de dur, suposant que n'hagin de dur, sense connexió a internet, i si s'han de connectar a internet, que s'hi connectin amb l'ordinador. No? O sigui, aquesta seria una recomanació clara que va sortir en la xerrada, no? Sí. Bueno, sobretot la recomanació va ser posar en dubte que a segons quines edats es tingui catalina i telèfon. I ara que dic d'edats, i es va deixar clar que abans de 14 anys no es pot tenir un Facebook. Abans de 14 anys no es pot tenir un Facebook. Ah, exacte. Perquè és il·legal, no? És il·legal, sí, sí. Les normatives ja diuen que s'ha de ser major de 14 anys. Bueno, I en quins casos és recomanable... No recomanable, perdó. Seria dient un Facebook i en quin no? És a dir, tot aquest munt de pàgines personals de Facebook sí o potser no? El problema no és tenir un Facebook, sí. O sigui, a partir dels 14 anys, sí. Una mica, el que vulgui posar-se un Facebook que se'l faci, però decidir què s'ha de posar al Facebook i què no s'ha de posar. O sigui, no és tant no tenir-lo, perquè si un no el té i els companys el tenen, estàs fora del sistema. Yeah. Per tant, no pots comunicar com es comuniquen els altres, no? O sigui, tampoc no seria la solució. Ara, sí controlar què s'hi posa, com, no sé, per exemple, això que deia abans, doncs no donem informació de l'adreça d'on estem, sí. Imatges que et situïn a l'entorn on vius, perquè això sempre es pot barrejar en el fet d'això que dèiem, de avui ens anem tots de vacances, clar. O avui ens anem, fins i tot ens enduem l'avi, no sé què. Clar. Sí, que això es pot comentar sense d'una manera totalment banal, i innocent, però un sí, altre sí. Ho pot entendre d'una altra manera molt més perillosa. I, igual com abans, no sé si encara ara ho diuen, però hi va haver un moment que recomanava quan un s'anés de vacances deixar finestres aixecades, sí. Algú que et recollia el correu. Sí, sí. Doncs amb aquest mateix plantejament, clar. Aplicat al dia a dia a una xarxa tan potent com és el Facebook. Clar, mesures de prevenció. És això. I sobretot és això, tenir en compte tot aquest seguit de coses i la suma de tot és el que pot donar una major tranquil·litat. Molt bé, Josep, com sempre t'agraïm molt que ens hagis acostat aquí a la ràdio una mica el contingut, algun dels punts bàsics que van sortir en aquesta xerrada, tot i que molts d'ells van sortir quan vam fer aquí el programa en el qual precisament tu entrevistaves el ponent d'aquesta xerrada. Sí, només si de cas per acabar, el que podríem recomanar si algú que ens escolta té interès en aprofundir en tot això, sí. Que podria anar a la pàgina de CSICAT, sí. Que és una fundació, el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, que és una fundació en la qual la seva prioritat és la seguretat, i la seguretat a la xarxa té un component molt important, i des d'allà pot accedir a moltíssima informació, tant pels joves com pels pares. La pàgina seria www.cesi.cat? La pàgina, jo posaria directament CSICAT. CSICAT, no .cat, eh? CSICAT, ho estàs comprovant, mira, sí, imagino. Sí, la pàgina exactament és CSICAT.cat. CSICAT.cat. Molt bé, aquí podem trobar més informació sobre la seguretat a la xarxa. Josep, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé. Vinga, fins una altra. Adéu.